Dit is de tweede keer dat ik met Bad Bob op stap ga. Ik zit momenteel met de zanger van Bad Bob in de bus. Rob, waar gaat de reis naartoe? Waar gaat de reis naartoe? Waar gaat de reis naartoe? Hellevoet Zaandam. Hellevoet Zaandam. Heb je er zin in vandaag? Nee. U hoort het, dit zal een gemotiveerd optreden worden. Tot zo. Ja. Wat zei je? Waarom zou hij niet van Konzalik Romans terugkrijgen? Wat? 8000 gulden. Wat vind jij ervan? Als de 8000 gulden is, dan is het niet onze vuile mensen als jou. Wat vind jij ervan? Ben jij dat, Konzalik Romans? Ja. Godverdomme. Ik zit hier naast Ed, de bassist van Bad Bob. En ik ga hem even vragen wat hij verwacht van het vanavond wordt. Ik zal het even vragen. Ed, wat denk je dat het vanavond wordt? 3-0, denk ik. En wie gaat er scoren? Wubbo Okkos. Fantastisch. U hoort, aan zo'n jongen hebben we wat. We zitten in de bus richting Zaandam. En in Zaandam gaat het Bob spelen in weer een jongerencentrum. Je hoort even een gesprekje in de bus tussen Leon en de andere jongens. Vuile hoeren. Ja, wanneer het gaat lopen, die bas. Ja. Maar hoe komt het dat het zo klinkt? Ja, ze zijn door de verschillende tonen die ze samen spelen. Ja, dat weet ik wel. Ja, maar het is voor mij die hoofdmelodie is zomaar één ding. Nee, hoor. Ja, maar het is zo dubbelstemmig. Ja, hoor. Ja. Nou, dat heb ik niet zo op. Het klinkt mooi. Het zijn akkoorden namelijk, hè? Wat je hoort. Ja, la la la la la la la la la la la. Nou, in het eerste stuk zijn het gewoon die quinten parallellen. Ja, maar dat is iets anders, nou, dan krijg je een hele soort van... Ja, moet je even uitzoeken, zo gebeurt. Ja, als jij van de week met Marcel bij aan de gang had. Ja, iets verder. Dan moet je met name daar goed op letten, dat die harmonieën exact hetzelfde zijn. Ja. Het zijn allemaal twee klanken, dus je kan ze zo makkelijk vinden. Ja, dat is wel goed. Maar wat is jouw idee van Marcel dan hierin? Er zitten drie mondharmonica dingen in. Er is één hoofdblazer, zeg maar. En er is één die blaast die akkoorden. In het begin ook, die verlaging. En er is een ander die geeft die die dubbele cadans. Er is ook nog zo'n baspartij erbij. En dan nog een contrabas. Zo. Ja, dat is echt mooi, zeg. Oh ja, oké, maar dan gaan we op zo'n manier. Vanaf vandaag gaan we weer. Ja, misschien kunnen we ook weer een vertraging in maken of zo. Dat je een bepaald moment te maken zit. Dat zal ik. Hey, Ja, we moeten even de weg gaan slaan. Ik zat in een Grieks restaurant. Daar heb je dus altijd die sirtakis, hè? Dat is ook, dat begint dus altijd langzaam, dat eindigt altijd snel. Ja, wat ze daar ook in hebben, dat kunnen we ook wel toepassen. Dan herhalen ze een couplet met dezelfde melodie, maar dan de hele band onwijs zacht. Ja, ja. Dus dat kan je dat door als nummer ook makkelijk doen. Weet je wel, dat soort onwijs volume terugnemen. Enig idee waarom we er zijn, mensen? Laten we het vragen. Laten we die meisjes gaan halen. Hoe heette dat ook alweer? Oh, het zijn bruine. Doorrijd. Motorwagen. Ja. Even serieus, Ed. Wat verwacht je dat het vanavond wordt? Mijn spiegel even rechtgezet. Zo, je rotte vond me tot... Ja, ik weet het niet. Ik zag iemand naar boven gaan, hoor. Ed. Aankomst in het Drieluik te Zaandam. We zijn op zoek naar de ingang. Ja. Wat heb ik je gezegd, Ed? Goedenavond, heren. Nou, het ruikt in onder de rug, man. Ik denk dat ik het weer dicht ga doen. Ja, het is een beetje zo. Hoe vind je de zaakje doof? Leuk tot zeer leuk. Hoe is de architectuur? Architectuur, nou, daar heb ik nog niet zo op gelet eigenlijk. Ik geef later een beetje het idee van een Romeinse circus, toch? Romeinse circus. Daar komt morgen voor. Nou, zo, wanneer is dat? Ga ik wel naartoe. Ja. Donderdag, oh, kan ik naartoe? Is dat aanstaande donderdag? Ja, ik ga er wel naartoe. Ja, hoef ik. Ja, ik weet niet wat. Daarom vond ik hem wel zo koud. Ja. Maar heeft hij gepauzd of zo? Ze zijn nogal voor een soort. Ja. Voor atoombommen en zo, exploden. We zitten nu in het Chinese restaurant. En ik ga even een stukje band opnemen. Met rijst? Ja, met rijst. Voor jouw wijze zonder vis, man. We kunnen eens groene uitsmijten, denk ik. Uitsmijten gaan. Hij moet de Chinezen maken of voor mij gekruid. Die is ook zo erg. Hey, mensen, ik vind het fijn om even te toasten op een goede afloop van deze. Laat de avond weer zaligmakend zijn. Zo. Laat ik jullie er heel thuis krijgen. Ja, precies. Gaat het beter met je heen? Het is een beetje warm. De whisky is uit eigen kelders. Ik heb tillen in de wagen kwijt. Dus schoot ik hem met mijn hand om. Ja, daar kan het niet. Tot zover het restaurant. Dan ga ik nu. Sound checken. Soundcheck is gebeurd. We gaan nu eens kijken hoe de jongens het zelf vonden. Ga niet weg, guys. Heb je al kunnen bellen? Ik was even de weg kwijt. Ja, ik moest even bellen. Dus, ja, je bent altijd gelukkig. Ja, gelukkig. Hier zijn we. De kleedkamer aanbeland. Eens kijken wat de jongens ervan vonden. Hoe vind je het geluid op het podium, Guido? Nou, heel fijn. Ik geloof dat John een fantastische gozer is. Hoe vind jij het geluid op het podium, Ed? Dat vind ik goed, behalve die lichtshow van Marcel vind ik onwijs kut. Ik heb nog nooit zo'n slechte lichtshow gezien. Even. Elke keer weer even slecht. Memo, dit vegen we eraf. Leon, ben je tevreden over het geluid? Ja hoor, ik hoor de drums uitstekend. En dat is het belangrijkste. Weet ik niet. Ja, vaag antwoord, dames en heren. Van... En dan ga ik nu even aan John vragen. John, hoe vind jij het geluid? In de zaal. Hard, hè? Hard. Ja, maar gewoon goed bekeken. Dus het lijkt me echt beter, hoor. Het is nu gewoon... We doden de 2 uur wachten. Met kijken naar een of andere vage Amerikaanse tv-serie. Jij hebt daar nog een speeltje. Maar je hebt alleen niet meer. Hoe kan dat dan? Gaat Marcel eens eentje naartoe, hè? Ja, maar dat is nog plus. Maar je doet wel naar volle toeren. Ja, zo. Hij had een opdracht van ons. Moet ik gewoon verhaal spreken. Open kaart. Nee, en dan was hij zegt van nou, we doen het over met 6 muzikanten. Ja, los. Hé, wat is dat? Zet het ding uit. Nou, laten we maar doen. Als onze naam wordt komt te staan en wij krijgen de set. Precies. Maar bijna het uit. Ja, ja. Eerst een interview, wat worden wij geven. En dan komen ze, hoor. Ting, ting, ting, ting, ting. Als je geld wilt verdienen, moet je dat niet op deze manier. Het is natuurlijk een beetje een positie. Waarom vond het uiteindelijk zo kloot? Het is ook in de kleedkamer. Een chaos. Stay alive. Be like you. Be like you. Be like you. Thank you. Prachtig. Ja, wijf, laat me niet te zeiken. Ik val natuurlijk in herhaling. Als ik hem eruit trek, dan moet ik hem er toch weer in houden. Wat heb je er anders aan? Hé? Zeg ja, trek hem er weer uit. Dus ik stop hem erin, trek hem eruit. Ja, trek hem er weer uit, maar dan moet ik hem er eens weer in stoppen. Begrijp je? Ik heb problemen. Laat me. Laat me alsjeblieft. Bad Bob. Aan twee kanten van deze cassette. On the road. Tot ziens. Bedankt. Nou, hey? Wat was dat erachteraan? Dat was een commentaar was dat. En wat voor commentaar? Commentaar waarop? Op dit weekend. Ja. En hoe was het commentaar? Ik bedoel, we hebben het over herhaling. Kut. Ja, we hebben het over herhaling. Oh. Herhaling.